देखो, स्वार्थ की बात स्वतः ही प्यारी लगती है, अपना स्वार्थ सिद्ध हो ऐसी प्यारी लगती है, परंतु स्वार्थ से स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। स्वार्थ वृत्ति का त्याग कर परमार्थ वृत्ति में दूसरों का भला हो, ये वृत्ति होने से अपना भला होता है, ये उल्टा दिखता है। हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, हमारा काम सिद्ध हो, हमारे मन की बात सिद्ध हो जाए, हमारा मतलब सिद्ध हो जाए, इनसे मतलब सिद्ध नहीं होता है। सब आप इतने से देख लो, ये जिस दिन बात होगी कि दूसरों का सिद्ध हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का उद्धार हो, दूसरों की मुक्ति हो, दूसरे भगवान के प्रेमी बन जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, ये भाव होने से अपनी उन्नति होगी। ये मन में धारण कर दो, ये विचार करो, ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रता। भगवान और भगवान के प्यारे भक्त उनको वे प्राप्त होते हैं जो सबके हित में रहते होते हैं, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका भला हो, सबका सबका सब भगवान के प्यारे बन जाए, सबके सब जीवन मुक्त बन जाए, सबका ही भला हो, उसमें अपना भला स्वतः होता है। और अपना भला चाहने वाले का भला नहीं होता, अपना स्वार्थ चाहने वाले पशु होते हैं, कुत्तों का ऐसा स्वभाव है, गधों का ऐसा स्वभाव है, सूर का ऐसा स्वभाव है, ऊंटों का ऐसा स्वभाव है, पशुओं का यह स्वभाव है कि अपना मतलब सिद्ध हो, अपना मतलब सिद्ध हो। मनुष्य बुद्धि ये नहीं है, मनुष्य बुद्धि के सबका कल्याण हो, सबका हित हो। देखो, एक मनुष्यों की मां होती है, एक बंदर की मां होती है। मोह बंदर की मां में कौन नहीं होता, बंदर बच्चा मर जाता है तो मरे हुए को साथ में रखती है, मरे हुए छोड़ती नहीं, इतना मोह होता है। पर रोटी मिलती है तो स्वयं खाती है, बच्चे को नहीं देती। कणका पड़ जाता है, कणका सूखता है, कोई होगा तो छाट करती है, अब खा जाती है। तो बुद्धि बहुत बुद्धि बत्ते में ऐसी होती है, तो स्वार्थ बुद्धि तो पशुओं में है, इसी कोई महिमा नहीं है, महिमा तो परमार्थ बुद्धि की है। संतों में ही जो बुद्धि परमार्थ बुद्धि वाले हैं उनको अधिकार मिलता है, वे श्रेष्ठ माने गए, उनकी बुद्धि रहती सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरामय मन निरोग हो जाए, सबका रोग दूर हो जाए, सबका संकट दूर हो जाए, सबका दुख दूर हो जाए, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, सबके सब सुखी हो रहते, माँ कैसे दुख भाग होए, कोई दुख का भागी न बने, कोई भी दुखी न हो, सबके सब सुखी हो जाते। तो ये भाव रहने से आदमी स्वयं सुखी होता है। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जो रति होती है वे सगुण को प्राप्त हुए, निर्गुण को प्राप्त होते हैं। परमात्मा जो ईश्वर है वो सबको प्यारे क्यों लगते हैं, तो उसके मन में सबके हित कर रही होती है। परमात्मा की बनाई हुई चीजें सबके हित करने वाली, जैसे पृथ्वी है, सो अहित किसी का नहीं होती है। इसके रूप में ताते लाते मारते हैं, टट्टी फिरते हैं, पेशाब करते हैं, और रीश कभी रीस करी पृथ्वी कभी गुस्सा नहीं करती। ऐसे बनाए हुए भगवान का बनाया हवा है, सबको स्वास्थ्य देता है, सब खुला स्वास्थ्य देते हैं, किसी को मना ही नहीं है। पापी से पापी हो, दुष्ट से दुष्ट हो, शास्त्र विरुद्ध चलने वाला हो, उसको भी हवा स्वास्थ्य लेने के लिए मना ही नहीं है। बिल्कुल भगवान से विरुद्ध है, उनके लिए भी स्वास्थ्य लेने की हवा खोल लीजिए। चंद्रमा का प्रकाश सबके लिए होता है, सूर्य का प्रकाश सबके लिए होता है, परमात्मा की बनाई हुई चीजें सबकी सब मात्र प्राणी के हित लगाई होती है। महात्माओं के संतों के चरित्र भी सबके हित लिए होते हैं, सबके उद्धार के लिए होते हैं, और वे आचरण माने गए आदर्श आदर्श। यदि आचरती श्रेष्ठ वो श्रेष्ठ जो आचरण करते हैं, महाजनो ये नगत संबंध मार्ग क्या है, जो महापुरुष सब है वही मार्ग है। वो अपना मार्ग दिखाते हैं सबको, सबके हित की बात कहते हैं, सबका हित करने से उसका स्वयं का महान हित होता है, दूसरों से कम होता है उसे खुद ज्यादा होता है, दूसरों का हित चाहने से अपना अहित होता है ऐसी बात नहीं है, विशेष हित होता है। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, तो उनके संग करने से फायदा होता है, उनके दर्शन से फायदा होता है। क्यों फायदे के लिए, सबके फायदे के लिए हुई बात है तो उसके दर्शन से फायदा होता है, उनका वायुमंडल होता है वो भी सब फायदे करने वाला होता है। तो भाई लोगों को चाहिए जो सत्संग करने वाले हैं, उनके भाई चाहिए सबका सुख हो, सब निरोग हो, सब अच्छे हो जाए, सब शुद्ध बन जाए, सब महात्मा बन जाए, सब भगवान के प्यारे भक्त बन जाए, सब शेष पुरुष हो जाए। जैसे धन कमाने वाला आप धनी बनना चाहते हैं, दूसरों को धनी बनाना नहीं चाहता, धनवान की पदवी गरीबों से मिलती है। धनी आदमी जो धनी कहलाता ना, धनी वो धनी अपना मिलता है गरीबों से। गांव में सबके सब लखपति हो तो लखपति की इज्जत नहीं होती, सब गरीब होते एक लखपति लगी लखपति है, या सब लखपति हो तो करोड़पति इज्जत होती है, लखपति की इज्जत वही है। तो वे दूसरे जो छोटे होते हैं, छोटों ने बड़ा बनाया है, बड़ा अपने आप नहीं बना है, दूसरे छोटे इस बात से बड़े कहलाते हैं, सू से बड़े हो जाए तो बड़ा बड़ा नहीं रहता। तो दूसरों का हित करने से उसका हित होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक लेना होगा। इस बात से ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हिते रता, ते प्राप्तवंति मामेव, वे मेरे को प्राप्त होते हैं जो सर्वभूत हित रत, सब प्राणियों के हित रत हो रहे, क्योंकि सब प्राणियों परमात्मा भाई सर्वभूतस्थम आत्मा नम सर्वभूतान चात्मनि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वसमयि पश्यति, सब में भगवान है। तो सबका हित चाहने वाला ही भगवान का भक्त होता है, सबका हित नहीं चाहो भगवान का भक्त कैसे होगा बताओ। सर्वभूत स्थित यो मां भजते सर्वभूत में स्थित परमात्मा है, सब में परमात्मा है। तो भगवान के भक्त वो होते हैं जो सब भूतों में परमात्मा को देखते हैं, उनके द्वारा सबका हित होता है, सबका कल्याण होता है स्वाभाविक ही, क्यों सर्वभूत हित रहता है, संपूर्ण प्राणियों के हित में ही जुड़ी रहती है, प्रीति होगी पर दूसरों के हित में है। अपना हित तो पशु पक्षी भी चाहते, सब चाहते हैं, पर सबका हित चाहने वाले कम होते हैं। तो मनुष्यों में मनुष्यता यही है, ये सबका हित चाहे, सबका हित करे, सबकी उन्नति करे, सबका भला करे, सबका कल्याण करे, सबका उद्धार करे, सबको भगवत भक्त बनावे, सबको जीवन मुक्त बनावे, महापुरुष बनावे, ऐसी उनकी चाल होती है। इस वास्ते उनके संग से हमारा सुधार होता है। हमारा सुधार होता है क्यों? क्योंकि सबका हित चाहते हैं, उनका संग रहने से हमारा हित स्वाभाविक होता है, क्योंकि उनके हृदय में पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कस जाए। जिन पुरुषों के हृदय में दूसरों का हित निवास करता है, उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सर्वसुलभ हो जाती है। दूसरों का हित चाहने वाले के सब होते चाहते हैं, तक जब वे सबका हित चाहते हैं तो सबके सभी उसका हित चाहेंगे। दुखित बात दुर्लभ क्यों रहेंगे, कोई भी चीज में दुर्लभ कैसे रहेगी? तो पर हेतु पर समझने के मन माही, ये है सर्वभूत हितिरता। पर हेतु सारी से धर्म नहीं भाई, इसके समान कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा समझने यदि माई, दूसरे को पीड़ा अब नीच बना नहीं हुई, तो संत पुरुषों इस्लाम मन में रहे तो किसी को न हो, सर्वे भवन तो सुखी न, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब सुखी हो, सबको आराम मिले, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब संत बन जाए, सब श्रेष्ठ पुरुष बन जाए। इस वास्ते उनके संग से हम लोगों का भला होता है, क्योंकि वो भला चाहते हैं, उनकी चाहना होती है हमारे भले के लिए, इस बात से हम भले हो जाते हैं और हमारा कल्याण होता है। इस वास्ते भाइयों को यही बात सीखनी, घर में जितने आदमी है सब कल्याण हो, सब आराम करे, काम धंधा मैं करूं आराम करे, सभी सभी सुख पावे। जब ये मालिक ऐसा चाहता है तो घर वाले सभी उसका पता चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसको सुख होना चाहते हैं, क्योंकि सबका भला वो चाहता है, तो सबके सब उसका भला चाहते हैं। और हर चलाने वाले लोग होते हैं ना, उनके माँ है, उनकी भाजी भुजाई है, उनकी स्त्री है, अच्छा रोटी चूट बढ़िया है, वे मैं उन्हें देते वो चीज छोटे छोटे बच्चों छोटे होते हैं, उनको ज्यादा देते हैं, क्योंकि वो हित चाहता है सबका। तो सबका हित चाहने वाले का सबके सब हित चाहेंगे। आप इतने बैठे हो, अच्छा महात्मा हूँ, अच्छा हूँ, उसकी सेवा करे हूँ, तो अच्छा क्या है? स्वार्थ त्याग कर दूसरों की सेवा करे वो भी अच्छा, अच्छा की ओर परिभाषा क्या है? अच्छा कैसे? अच्छा यही है कि सबको अच्छा चाहे, सबका भला चाहे, सबका कल्याण चाहे, सबकी मुक्ति चाहे, सब परमात्मा के भक्त हो जाए, सब अच्छे श्रेष्ठ बन जाए, उन्हें भाव यही होता है। इस वास्ते मनुष्य का संग करने से हम अच्छे होते हैं। भलो भलाई पहले ही लेनी चाहिए, ये कैसी बढ़िया चीज है कि सब भला हो जाए, ये कैसा जहर है कि सब मर जाए। तो निचाई नीच लेता है, नीच निचाई देता है, माला हाथ में आती है ना, राम राम राम राम, बता ठीक है एक दर जब भावना में बनती है, हाथ में चीज आते ही भावना बनती है, राम राम राम राम राम राम राम लेता ठीक है एक जमा दे बस। इस वास्ते संग अच्छा करो, अच्छे महात्माओं को चाहो, उनका संग रहो, आपका भला स्वाभाविक होता है। बिना किए, बिना चाहे, बिना करे, सते सबका हित होगा। सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रति होती है, उनकी प्रीति होती है। इस वास्ते उनका संग करने से, अरे उनके दर्शन करने से फायदा होता है, उसी सत्संग करने से, उसी बात सुनने से, उसी शिक्षा सुनने से फायदा होता है। देखो बर्फ होती है, बर्फ के पास में जाने में ठंडी मिलती है, जहां अंगूठी होती है गर्म तो पास में जाने में तो गर्मी मिलती है। तो जैसे गुण होते हैं वैसे औरों को भी मिलते हैं। तो सबका हिस्सा आने वालों का संग करने वाले भी सबके हिस्सा आने वाले होते हैं, उनके संग का ये अर्थ अलग है। इस वास्ते आप लोगों से विनती है कि आप लोग ऐसी वृत्ति बनाओ। सत्संग करने का क्या लाभ, सत्संग में जाने वाले अच्छे पुरुष होते हैं। क्यों होते हैं? अगर सत्संग करते हैं उसके द्वारा बड़ा हित होता है, बड़ा जीवों का कल्याण होता है, बड़ा जीवों का उद्धार होता है, स्वतः ही स्वाभाविक ही। क्यों? भगवान वाले भाव भाव अच्छे बड़े अच्छे, जैसा संग करे वैसा रंग चढ़ता है। जो अच्छे आदमियों का संग करने वाले आदमी अच्छे बढ़ते हैं, तो अपने सबके सभी अच्छे बनो। स्वार्थ का त्याग करके इनसे हित करना, पर हित बस जिनके मन में आई, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है उसको कोई चीज खराब, उसको चीज बचते सब व्यक्ति बस सब व्यक्ति। सबका हित चाहेगा उसका हित कौन करेगा, कैसे करेगा? अगर उसी नियत अच्छी होने से उसे कोई बुरे चाहता हो तो उसे उसे उस सारे का भला होता है। उसका बुरा कोई चाहे तो उस बुरे चाहने में उसे हित होता है, क्योंकि उसे हित की भावना भरी भीतर में। इस वास्ते अपने लोग सत्संग करते हैं तो उन भाइयों में सदा ये अपनी प्रवृत्ति होनी चाहिए। घर में भी सब है जितने भाई आराम करो, सबको आराम दो, खटना मैं करूं, परिश्रम मैं करूं, आराम से पावे। तो घर वाले लोगों को भी वो सुख देता है, जहां कुटुंब में जाता है कुटुंब में भी सुख पहुंचाता है, जिस घर में जाए उसमें वो दूसरों का हित करता है, सेवा करता है, सुख पहुंचाता है। इस वजह से सुख सुख सब सुख चाहते हैं, अहित करने वाला कोई चाहता नहीं, अहित करना कोई अच्छा नहीं लगता। माँ याद क्यों आती है? माँ माँ अच्छी प्यार देगी सबको ही, अपनी माता अच्छी लगती है, कारण की हम माता सभा चाहती है। लड़ने वाले छोरे होते हैं कपूत, माँ को दुख देने वाले, तो माँ तो ये चाहती है, अहित की अभी तबियत नहीं होती, उसका हित चाहती है। तो हित चाहने वाले माँ बाप होते हैं, भगवान हित चाहते सबके पिता है, सबके परम पिता परमेश्वर, क्योंकि स्वतः भगवान के द्वारा सबका हित होता है, सबका कल्याण होता है। अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, उन महात्माओं की पहचान यही हुई है कि उनके द्वारा सबका हित होता है। तो अपने साथ भाइयों को सत्संग करने वालों को ये बुद्धि पलटनी चाहिए। बहुत स्वार्थी होता है, पेटू और चट्टू होता है, पेटी अपना पेट भरे, अपना चट्टू होता है, वो अच्छा नहीं होता। सबके हित करने वाले को सब चाहते, तो अपने सबके सब अच्छे बनो। सर्वे भगवान दुर्गा ये सिद्धांत है, सबके मन में ये हो, सबके सब सुखी हो जाए, कोई दुखी ना बने। मैंने तो तीन बात बताई थी ना, किसी को बुरा नहीं मचाना, किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी का बुरा ही न करना, वे आदमी श्रेष्ठ बन जाते, उत्तम बन जाते हैं। आप श्रोते स्वाभाविक ही, क्यों? किसी का बुरा होने का डर होता ही नहीं, किसी का बुरा में चाहते ही नहीं, किसी को बुरा समझते ही नहीं, वे अच्छा ही समझते हैं, अच्छा ही। सब सब निरोग हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान को प्राप्त हो, भगवान के प्रेम में बन जाए, सब हित हो जाए। इस वास्ते संत महात्माओं के लक्षण है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। कोई दुख अभागी न बने, ये शुद्ध भाव अपना बनाओ। मनुष्यता तभी है, स्वार्थ की बुद्धि तो प्रसंग होती है। कुत्ते ही आपस में खेलते हैं, बड़े राजी होते हैं, टुकड़ा पड़ते लड़ाई हो जाती है। स्वार्थ की बुद्धि आती लड़ाई हो जाती है, तो टुकड़े लिए कुत्ते ही डरते हैं। इसमें क्या बड़ी बात हुई? सबका हित करना है, इसमें बड़ी बात है। सबका कल्याण करना है, इसी में हित है। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब महात्मा कैसे बन जाए? तो सब बनेगे या नहीं बने, परंतु वे तो हित बन ही जाएंगे, वे तो शेष बन ही जाएंगे। जिसका भाव ऐसा होगा वो शेष बन जाएगा, क्योंकि भाव अच्छे हैं। यही तो इज्जत है आदमी की, और आदमी क्या इज्जत है बताओ? पर हित बस जिनके मन माही, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है, उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं होती। तेरे का जग दुर्लभ को सुना है। अच्छे महात्मा होते हैं, उनकी पहचान यही है। सबका हित भाई, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में ही गति होती है। प्राणी मात्र के हित में, उनकी गति हित मात्र में। प्राणी मात्र का हित हो, सबका हित हो, किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, किसी का नुकसान न हो, सबका भला हो। वे महात्मा होते हैं, संत होते हैं। सूर्य सर्वदे ही नाम, प्राणी मात्र के सूर्य होते हैं, प्यारे मित्र होते हैं। मित्र और सूर्य में ये फर्क होता है। मित्र तो भले के बदले भलाई के बदले भलाई करते हैं, वो मित्र होते हैं। पर बुराई करने वाले के साथ भलाई करते हैं। इक्षुदंड होता है, ऊख होता है, कुरसठा। मैंने कह दिया मेरे अरे पी रहे तो मिठाई में निकलता है, क्यों मिठाई है उसमें? इस वास्ते सदनों के द्वारा मंद कर जो करे भलाई, उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। उसको कोई मंदा करता तो ही तो भलाई करते, क्यों तो मंदा करना अच्छा नहीं है ना। किसी का अहित करना ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है, वे ठीक नहीं बात कैसे करेंगे? बोलेंगे तो वही ठीक होगा। तभी तो ऊंचे बड़े ऊंचे अच्छे हुए, श्रेष्ठ पुरुष बने हैं। अगर दूसरों का अहित करते तो वो ऊंचे कैसे बढ़ते? मैं भी नीचे ही पुरुष होते, ऊंचे पुरुष बने। इस वास्ते ये सबका भला करते, सबका। इस वास्ते भाइयों से सबसे प्रार्थना है कि आप सत्संग करो तो भलाई सीखो। सत्संग के द्वारा भलाई सीखो, अच्छी बात सीखो, अच्छे गुण सीखो, जिससे हम भी अच्छे बढ़ जाए। तो सत्संग करने वाले अच्छे होते हैं। ते प्राप्त मामे व सर्वभूति ते रता, प्राणी मात्र के हित के लिए ही उनका जन्म होता है। इस वास्ते पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। इस वास्ते दूसरे का हित करना सबका हित हो जाए, सबका हित। पर हित बस जिनके मन माई, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही, उसे हित दुर्लभ नहीं होता, सब दुर्लभ होता है। क्यों बोलिए मन में दूसरा हित निवास करता है? कैसी बढ़िया बात है, बात में आनंद आता है, ऐसे श्रेष्ठ बातों में भी सुख मिलता है। इस वास्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कृष्णं कृपालुः। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 11 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।